Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Med de amerikanske markeder i pit, så kunne Europa faktisk godt holde distancen. Stigninger de fleste steder i går. Vi tjekker, om tendensen den holder denne tirsdag her i Millionærklubben, hvor det også skal handle om realkreditlån. For det er helt klart på vores sms, at der er mange af jer, der overvejer, om I skal omlægge lån lige præcis nu. Vi tager snakken med Martin Riedel fra Realkreditkonsulenterne lige om lidt. Hvis du allerede har spørgsmål om den slags, så skriv dem ind til mig nu, så smid dem videre til Martin. Det er altså på sms'en 42 42 03 21. Foregår. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så sende den altså afsted på 42 42 03 21. Her i studiet, der skal vi lige have blik for aktiemarkedet til at starte med. Michael Friis Jørgensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Det ser meget godt ud derude. Det fortsætter. De amerikanske futures har jo holdt sig sådan rimelig godt, så noget af det, vi kørte op på i går i Europa, jamen det ser ud til at holde ved, ikke, hen over den amerikanske lukkedag, og ja, der er nogen, der mener, at det er Europa, der leder de amerikanske aktier. Det kunne da være rart til en forandring. Så det ser ud til at holde relativt godt ved. Altså herhjemme, ikke, Jyske Bank har stadigvæk mere ben at gå på, ikke, nu næsten 20% op. Der var godt nok nogen, der blev fanget forkert i den aktie, det må vi sige til, at der ikke skulle en kapitaludvidelse til. Det er jo det her, vi ser, ikke, når nogen, tror jeg, bliver fanget i en eller anden, måske en kort spekulation, eller at de har solgt ud, fordi de regnede med, at de skulle hente nye aktier. Jamen, de blev ligesom fanget. Jeg tror også, de blev lidt fanget i, hvor okay synergierne egentlig var, og hvor lidt problematisk det egentlig var med forskellige datacentraler. Så det er noget, der kører videre, ikke? Og så har vi Rockwool, der retter sig en lille bitte smule efter en sur dag i går, hvor Kingspan jo var ude og meddele, at maj-juni-ordrene var virkelig dykket. Altså, du ved, det her, vi begynder at snakke om, vi skal have snart amerikanske boligsalg, vi skal begynde at se de første regnskaber for de her homebuilders, altså det er USA, vi snakker om, men der er virkelig en tendens til, at tingene er ved at sætte sig i boligmarkedet. Nu skal vi også snakke renter her i dag, vi har Danske Bank ud her til morgen, som er de første modigt, der prøver at kalde, du ved, boligprisfald. Det er jo altid med den der arm, vi tror ikke, det skal stige så meget mere, indtil der er en eller anden, der begynder at meddele, at nu tror vi, at faktisk priserne skal ned, om det er 6 eller hvad, det har de ingen idé om, men Danske Bank er derude her til morgen med boligprisfald. Så der begynder at se ud til at være en virkelig vækstafmatning i den her byggesektor, og det var jo det, som Kingspan lidt indikerede. Stadigvæk blændende markedsforhold, men begynder at bøje af de her, ikke? Og det ramte jo Rockwool i år. Kingspan, som altså er en britisk koncern, som laver isolering. Ikke stenuld og de her isoleringsprodukter, men andre typer, men inden for det samme segment. Ikke? Altså, og vi har jo også set det. Altså, sidste uge var jo en nedslagning af de amerikanske homebuilders. Altså, du ved, altså virkelig, nu knækker boligmarkedet med de her renter, ikke? Ja. Så ja, emnerne passer jo meget godt sammen med det, vi skal diskutere, om man skal lægge om i dag. Jamen, tror det er tilfældigt, Michael? Nej, ja, det er sikkert ikke. Der kommer også en masse nøgletal her i løbet af den her uge, Michael, som måske kan give os en indikation, i hvert fald på det amerikanske aktiemarked, eller på det amerikanske boligmarked, var det, jeg vil sige. Existing home sales kommer i dag fra USA, og lidt senere på ugen, så kommer der altså også byggetilladelser og new home sales, ja. Så det er jo sådan noget af det, som altså vel er ret vigtigt at kigge på. Altså du ved, boligsektoren er jo noget af det, der virkelig holder. Altså, den amerikanske forbrug amerikanske økonomi er drevet af forbrug, hvor herunder delvis ligger jo altså husmarkedet. Men husk nu på, det er det her med huspriserne, efterspørgselen derefter, følelsen af vores velrigdom ligger jo meget i vores boligformue. Mm. Altså, vi bruger penge og føler os rige, når vores mursten de stiger i værdi, og når de begynder at sætte sig. Ikke? Så ja, det er en ret stor del af den her forventningsafstemning om, er vi virkelig på vej ned i et sort hul i den amerikanske økonomi, der er de her tal ikke uvæsentlige. Ikke? Altså sammen med forbrugertillid og inflation lige nu, jamen, der er de her måske endda endnu vigtigere end jobtallene lige nu. Ikke? Den har ligesom måttet tage det der kongetal, det har ligesom måttet tage en kronprinse-hertug-rolle. Ikke? Der lander også i den forbindelse et måske interessant regnskab lidt senere på dagen i USA. Lennar, som er sådan en gigantisk boligbygge-mastodont derovre. Ja. Det er vel også måske værd at holde lidt øje med, hvordan de egentlig har det. Om der bliver bygget stadigvæk mange boliger i USA, eller om det er ved at klinge af? Jamen altså, du ved, det er rigtig interessant at følge det der, ikke? Fordi man må bare sige, at investorerne, de ventede i hvert fald ikke lige med at høre det første regnskab. De tog bare den her sekser og smed den helt ned under gulvbrædderne i sidste uges handel, ikke? På de her meget kraftigt stigende realkreditrenter i USA også, jo, ikke? Altså, nu snakker vi jo 6% på boliglån. Altså, folk begynder jo, og nu begynder du jo at se de her ting, ikke? Nu tager man jo den her graf frem på 30-årig amerikansk lån, ikke? Men over den sidste 6, det var den 2007. Det er mange lige før, ja, men jo lige før hvad? Ja, ja. Den store, ja, ja. Altså, du ved, nu begynder vi at lave de her grafer, du ved, der passer ind i vores verden, hvis man er rigtig, rigtig sortsynet. Ikke? Er du det, Michael? Nej, jeg er ikke. Jeg er mere sortsynet. Altså, du ved, jeg er recessionslejen. Det afslørede jeg jo sidste uge. Endelig var, du ved, tippet over to the dark side, eller hvad man nu skal sige. Men jo helt bevidst om, at det ved jeg jo ikke. Du ved, jeg har bare tippet sådan lidt med tanken om, at altså det der. Jeg er bare bange for, at vi er nødt til at bruge en for stor hammer til at stoppe den her inflation til, at du ved, det bliver jo ikke lang, eller det bliver ikke langvej, eller strukturel recession, eller sådan noget, og lander vi lige inden en recession muligvis. Altså, du ved, det er jo bare sådan, det er jo nemmest for journalister, det er jo, når vi kan kalde en recession. Altså, om det er 0,1% væk, så er det jo ikke en recession. Er det 0,-0,1, så er det en recession. Så du ved, det er ikke. Men sjovt sagde du også her til morgen, da du kom ind på redaktionen, at sådan, basically ved vi jo ikke, om vi er i en recession lige nu. Nej, det tror jeg ikke, vi er. Altså, du ved, det er jo, hvis du vil være. Altså, hvis du er aktieejer og ikke tænker på alle mulige andre ting, der er noget lort i en recession, så skal du håbe, vi er det. Vi har ikke opdaget det. Så er den her vending, eller den her forsøg på køb i det her aktiemarked, den her rebound, vi køber nu, det vil jo nok være en reel vending. Fordi vi køber jo lige umiddelbart før, at vi står foran en recession, alle estimaterne er kommet ned, alle vores forventninger til økonomien, vi har fået presset den her multipel ned, eller hvad vi betaler for en indtjeningskrone i aktiemarkedet. Det er jo det, der sker hen mod en recession, det er det, vi har set nu. Mit store problem, det er lidt, at med mit syn på verden, så giver den her rebound giver masser af god mening. Altså, vi prøver at rebounde her i aktiemarkedet, fordi nu har alle fået taletid. Hele sidste uge gik kun på at sige, nu er vi helt sikre på, at nærmest en recession begynder at prise det ind. Det kan vi ikke fortsætte med. Altså, Larry Summers, der står og melder 5% arbejdsløshed, tager 5 år at bekæmpe det her, og du ved, en ret stor økonomisk nedtur. Det sagde han også sidste uge. Vi kan ikke blive med. Altså, dem har vi handlet på. Altså, nu kan vi prøve at se, om det nu også bliver sandt, ikke? Mit problem er sådan lidt, at hvis vi ikke står i en recession lige nu, så er jeg bare bange for, at du ved, at vi kan sagtens lave et rebound, altså det, som folk kalder bæremarkedsrally. Jeg hader det udtryk. Men vi bruger det dog alligevel. Ja, vi bruger det dog alligevel, ikke? Men det er sådan lidt som at stå og kigge på den der bus. Det kan godt være, at den står langt ude, men hvis jeg ikke hopper til side, så kommer den altså og kører mig ned. Men altså, jeg ved det jo reelt, ikke? Altså, du ved, nu er det mit syn, og nu investerer man jo efter sine egne forventninger og så videre, men jo være helt opmærksom på, at som Biden han siger, det er jo ikke uundgåeligt, at det er uundgåeligt at få en recession. Ja, du ved ikke lige, hvor meget man skal lytte til ham. Men det er jo mere det her med, hvorfor begynder vi at rebound nu her? Det er jo, fordi vi kan ikke handle mere på dem, der står og råber død og ødelæggelse. Altså alt det negative er allerede inde i priserne? Jamen, det er inde i priserne. Nu skal der komme noget videre, ikke? Altså, fordi det vi jo har fået i sidste uge også, det var centralbankerne, der skabte en lille smule ro. ECB, der vel fik afleveret 0,25, ikke mere, og vi sørger for, at de italienske statsrenter, de ikke stikker af så roligt. Vi har jer markedet. Vi er nødt til at hæve renterne, men vi har jer lidt. Central, eller den amerikanske Fed, vil også endelig på niveau. Måske ikke foran kurven, men heller ikke bagefter den længere. Så mange af de her negative ting, vi begyndte fredag at få for første gang en oliepris, som så også afspejler, hvis vi bare er i en recession, hvis aktiemarkedet gør det, så skal olieprisen jo også ned, og så kan vi jo få nogle af de her effekter, hvor du ved, at det slet ikke ser sig så dumt ud. Så vi fik stabiliseret renterne, så det er egentlig ganske naturligt, at man prøver at lave det her. Du kan sige rally, og det kan simpelthen være rimelig sustainable, hvis nyhederne bliver med at feed ind i det, at du ved, at der er noget positivt nyt. Faktum er bare, at du ved, at der er i hvert fald stadig en side i markedet, der siger, at vi mangler at få priset 100% en inflation ind. Og det, vi mangler, det er at få pillet ved de her indtjeningsestimater. Det er det næste punkt. Nu har alle stået og råbt recession, recession. Indtjeningsestimaterne ligger stadigvæk til en vækst i år, og er ikke kommet ned siden årets begyndelse, og gør det også til næste år. Og det her, alle de står og prikker og siger, det er jo helt vanvittigt. Det kan jo ikke passe. Væksten er kraftig på vej ned og agerer indtjeningsestimaterne, altså forventningerne til væksten hos de amerikanske virksomheder. Nu må de da komme ned af, er analytikerne fuldstændig idioter. Og det er det, de siger. Den næste hug nedad i aktiemarkedet skal komme fra, at den breaker, altså at den bliver slået i stykker, den der at indtjeningsestimaterne. Så det vil sige, nu har vi fået betalt prisen, vi er villige til at betale for det, ned på et eller andet niveau, hvor vi virkelig er sortsynet. Hvad nu? Det krisen så skal ganges på, altså hvad virksomhederne tjener, det er det næste, der skal nedad. Ikke? Og der skal vi jo vente lidt. Altså det er jo den kommende regnskabssæson, der ligesom skal være afgørende for, om de nu får ret de der sortsynede folk om, at det er det næste. Så det, du siger, Michael, det er, at toplinjerne kan sådan set godt fortsat se udmærket ud derude, men det handler jo om, at virksomhederne så har været i stand til at have den her pricing power, altså at smide prisstigningerne over på os forbrugere. Det er jo et spørgsmål om, hvor længe den var. Og det er det, analytikerne de siger til dem der står og kalder dem idioter, hvorfor de kan sænke deres estimater. Mm. Jamen, vi har en vækst ude i verden på 8%. Det er jo det, en virksomhed oplever. Ja, det er 8% prisstigninger. Ja. Det er jo stadigvæk 8% vækst, virksomhederne har oplevet. Så hvis de har kunne overvælde det, hvilket der er tegn på, jamen så er indtjeningen jo fin. Det vil sige, at vi får en fin regnskabssæson. Det er ikke analytikerne, der er idioter, du ved, der mangler at tage det der sidste break, hvor de sortsynede får endnu en tur ned ad aktiemarkedet, hvor så indtjeningsforventningerne er lave, og multiplerne er lave, altså det, vi er villige til at betale for, fordi vi får en recession, altså den der virkelige bund, man kan skabe der. Så jeg er virkelig i syv sind over den der kommende regnskabssæson, ikke? For jeg kan godt købe det der med, at vi har jo en bulrende vækst ude. BNP-væksten, når vi tager inflationen med ind over, er jo kanon høj. Det er jo det, virksomhedernes virkelighed er. Der vil være nogle selskaber, som fuldstændig falder igennem, fordi de ikke kunne overvælde de her priser. Så er det bare deres toplinjer, der er gået op, og deres bundlinjer, der er faldet sammen. Men sådan overordnet set, hvad vi hører derudfra, så er det faktisk lykkedes selskaberne. Det vil sige, at de får et fint kvartal. Så dem kan vi måske sætte ved. Og så kommer vi så til det næste problem, det er, at de her CEOs, de også læser aviser, ikke? Så nu skal de jo så guide på det næste kvartal, ikke? Og vælger de bare at være totalt sortsynede, selvom de ikke kan se det. Altså, så du ved... juli bliver virkelig, virkelig, virkelig, virkelig spændende, ikke? Mm. Altså, fordi det er det næste, der skal brække i aktiemarkedet, eller måske sige, hov, er I alt for sortsynet? Altså, du ved, hvis virksomhedernes indtjeningsevne ikke skal ned, ikke? Så det bliver virkelig... Det tror jeg, det er det næste, vi kan diskutere i aktiemarkedet, fordi vi kan stå her og knævre, vi kan invitere 20 gæster, jeg kan have min holdning. Vi ved det i realiteten, ikke? Men markedet er virkelig biased overad mod en recession og har priset det ind. Nu mangler vi at se, om det også er virkeligheden på virksomhedernes indtjening, ikke? Og det bliver ligesom breaking pointet i aktiemarkedet. Og du har i hvert fald lagt i kakkeloven til en spændende regnskabssæson, Michael. Det glæder vi os til. Det bliver en travl i juli, vi holder ferie. Altså 14 dage i slutningen af juli, men vi følger garanteret med derhjemme alligevel. Det her er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Michael Friis Jørgensen i studiet. Vi taler aktier, og så skal vi selvfølgelig også tale boliglån lige om lidt, hvor vi taler med Martin Riedel fra Realkreditkonsulenterne. Hvis du har spørgsmål til Martin eller til Michael om nogle aktier, ja, så er du altså velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Er det tid til at lægge boliglånet om? Ja, det er der tilsyneladende ret mange af jer, der lytter med, der går og tænker på. Vi får i hvert fald en hel masse sms'er lige for tiden om lige præcis det emne, så lad os prøve at se, om vi kan levere et svar på det i dag. Martin Riedel, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen, tak. Stifter er Realkreditkonsulenterne, og det vil sige, at du lever sådan set af at rådgive folk ind i det her felt, så nu skal vi snylte lidt på din viden. Lidt skør forbindelse, kan jeg høre, Martin. Vi prøver lige at se, om det går. Jeg forestiller mig, at I også har ret travlt, i hvert fald hvis jeg kigger på min sms, hvor der er rigtig mange, der spørger, om det er tid til at lægge om. Kan I mærke, at der bliver ringet godt og grundigt ind til jer? Ja, der er utrolig mange boligejere, der ringer ind, eller skriver ind, og generelt gerne vil have noget rådgivning om, hvad de skal gøre i øjeblikket. Så vi har rygende travlt på den front. Martin, lad os prøve at se, om vi kan få nogle gode råd på bordet. Fordi hvornår ved man, om det er tid til at lægge sit lån om, om det er en god idé? Hvad er det for nogle, skal vi kalde det, tommelfingerregler, man kan læne sig op af? Jamen altså generelt, så er vi jo lidt imod de her tommefingerregler, fordi ja, de har det med at forsimple det på en måde, som gør, at man måske ikke får truffet de rigtige beslutninger, og man kan sige, med moderne teknologi er det muligt at gå lidt væk fra tommefingerregler og få lavet individuelle beregninger. Vi kalder det låneovervågning løbende. Så det er ikke, fordi man behøver de her tommefingerregler, synes vi. Men man kan sige, i øjeblikket tommefingerregel for, hvornår man skal se på det, det er, hvis du har et fastforrentet lån. Vi er nærmest derhen, hvor der ikke er noget lån, der er for småt. Tidligere har man jo talt om, at hvis du skylder under 1 million eller et eller andet, så bør du ikke se på det. Men vi er kommet så langt ned i kurs med nogle af de her obligationer, at selv meget små lån kan gevinsten være tilstrækkeligt stort til, at man bør se på det. Mm. Og ja, jeg synes, der var sådan en gammel tommelfingerregel, at vi skal over 500.000 i hvert fald, men det lyder så, at man skal sådan lige være lidt mere individualiseret. Ja, altså man kan sige, de tommefingerregler gælder, når vi har med det, jeg vil kalde små renteudsving at gøre, og var også hensigtsmæssige i en tid, hvor at man ikke måske havde så smarte IT-systemer, som der findes i dag, så var det nemmere at rådgive ud for den slags tommefingerregler, men det er som sagt ikke situationen i dag. Altså et, vi har smartere IT-systemer, og to, det er ikke en lille renteudsving, vi har været udsat for her. Det har jo været en, ja, det lyder popsmart at sige, men en tidobling af renten. Altså, vi er jo gået fra 0,5% sidste år til 5% formentlig her om lidt. Mm. Så hvor store eller hvor små renteudsving skal man sådan holde øje med? Og nu ved jeg godt, at det har været ret meget nu, og der er sikkert rigtig mange, der kan med fordel lægge lån om lige nu. Men hvis I skal blive sådan på det generelle plan, Martin, hvad skal man kigge efter? Hvor meget skal renten svinge, før man behøver overhovedet at overveje det? Jamen altså sådan helt generelt kan du sige, at hver gang der kommer en ny obligation på markedet, så har man jo som boligejer mulighed for at hoppe ud af sin gamle obligation over i den nye. Og traditionelt set, eller i hvert fald de seneste 6-7 år eller noget af den dur, der har man åbnet det, man kalder 0,5%, det vil sige for hver 0,5% renten har ændret sig, så har man åbnet en ny obligation. Det går man måske lidt bort fra nu her. Og dermed så ikke sagt, at hver gang renten har ændret sig 0,5%, så skal man nødvendigvis gøre noget. Men omvendt har det jo for nogen været en god nok strategi at gøre det. Så det kommer lidt an på, hvor stort ens lån er, og hvordan kurserne har udviklet sig. Men hvis man skal holde sig til tommefingerregler, vil jeg sige, minimum et kurspoint, altså for eksempel fra 1% til 2%. Og det har langt de fleste vel ret beset oplevet i disse tider, vil næsten tro, Martin. Så er det ikke sådan, at det bare næsten kan betale sig for alle danskere at lægge om? Jo, det kan det næsten. Altså i hvert fald, hvis man har et fast forrentet lån. Hvis man har et flexlån af en eller anden art, så er der selvfølgelig ikke rigtig nogen gevinst at komme og hente her. Og der vil min generelle anbefaling være, at man... Der er slet ikke nogen, der overvejer, om de skal lægge om, fordi jamen, okay, nu er renten steget så meget, skal vi panikke over i et fastforrentet lån, og det synes jeg ikke, man bør gøre, medmindre at man er bange for, at man skal gå for hus og hjem, hvis renten ligesom lander på det niveau længerevarende, ellers så bør man, hvis ikke det er tilfældet, så bør man bare beholde sit flexlån og nyde den lave rente, eller eventuelt lavere så lidt over, at den stiger nu her, men accepterer det som en del af det vilkår, der var ved at vælge den låntype oprindeligt. Ja. Men hvis du har et fastforrentet lån, så er det næsten svært at finde nogen, der ikke bør se på det i øjeblikket. Og hvis man har et flexlån, så må man jo så glæde sig over, at det er gået rigtig godt igennem mange år. Ja. Martin, kan vi komme lidt ind på, hvad er det for nogle risici, man skal holde øje med, om man slår til sådan lige nu, om man lægger om lige nu, eller om man sådan trækker den lidt? Ja, altså, nu sagde jeg jo, at vi havde travlt lige nu, og det er egentlig lidt en modificering, eller hvad skal man sige, eller vi har travlt med folk, der henvender sig, men lige i øjeblikket, der sidder vi og afventer, om der skulle komme et 5%-lån. Så vi lægger faktisk ikke ret mange, eller vi lægger ikke nogen lån om lige i øjeblikket, fordi 4%-lånet er i en relativt lav kurs, og 5%-lånet åbner måske. Så så lige i øjeblikket, så kan der jo ske enten det, at 5%-lånet åbner, eller at 4%-lånet kommer op i en højere kurs. Så alene det bør man jo som boligejer, synes jeg, også vente på, når nu vi gør det for vores kunder. Og det mener du ikke er et decideret sats? Altså, hvis vi ikke kommer derop, så skal man bare skynde sig at hoppe på 4%-lånet? Nej, men altså, du kan også godt fange 4%-lånet, selvom kurserne stiger med 3,5 kurspoint, så kan du stadigvæk nå at få fat i et 4%-lån. Så det er ikke et stort sats at løbe. Man skal nok kunne fange 4%-lånet, også selvom man venter til på fredag eller måske i starten af næste uge. Og omvendt, hvis nu kurserne ryger lidt ned igen, jamen, så vil der formentlig åbne et 5%-lån, man kan tage. Så at de årsager vil jeg sige, at det giver mening lige nu at vente, men det er jo meget, meget kortsigtet, vi er nede på sådan en uges sigt her. Mm. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal vente halve eller hele år på noget her. Okay. En uge, det burde man måske nok lige kunne stramme sig der. Ja, det er Martin, der er faktisk en lytter, der skriver ind til mig her. Kan man estimere minimums åbningstiden for nye realkreditlån for ikke at komme i klemme i forhold til indløsningseffekter? Jamen, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Man kan sige, minimums åbningstiden er en dag. Forstået på den måde, at det er altid per dagsbasis. Man ser på, hvordan kursen var, 15-30 gennemsnitskursen var dagen før. At var den under 100, jamen, så kan du handle i obligationen hele næste dag. Mm-hmm. Eller skal du optage lån i obligationen hele næste dag. Hvis det er fordi, at den pludselig handler over kurs 100, og vi leger med tanken, at den aldrig kommer under kurs 100 igen. Lad os sige, at 5'eren lige når at åbne, men så handler over kurs 100, og vi ser den aldrig igen, så kommer renten fremadrettet til at ligge mellem 3 og 4, for eksempel. Jamen, så kan du som boligejer være fløjtende ligeglad med, om du er den eneste låntager i Kongeriget Danmark, der har fået den obligation, eller om det er blevet en stor likvid serie med flere milliarder i, fordi du vil alligevel ved en eventuel konvertering af lånet benytte din kurs 100-rettighed. Og kan dermed være ligeglad med, om prisdannelsen er effektiv eller ineffektiv på obligationen. Mm, okay. Så det er mere den anden vej, at hvis den, og det har vi jo været tæt på at se nogle gange, vil jeg sige, men det er mere, hvis den åbner obligationen, og vi kan se allerede, at den handler ned i kurs 93 eller et eller andet, og vi så dermed kan forvente, at der kommer en 6%, så kan den begynde at blive lidt farlig, fordi så kan vi være i den situation, at den når slet ikke at blive fyldt op før, så kommer der en ny tættere på kurs 100, som låntagerne så i højere grad vil tage i stedet for. Så den måde, på den måde er der en risiko, hvis den falder meget fra første handelsdag, kan man sige, og ikke kommer op efterfølgende. Men det er altså ingen aktuel risiko, som du ser lige nu? Nej, nej. Okay. Martin, i det hele taget, når man så skal ud og finde det nye lån, kan det betale sig sådan at shoppe rundt hos de forskellige udbydere, eller skal man ligesom bare blive der, hvor man var? Jamen, det er jo det kedelige svar fra en konsulent som mig, fordi der er ikke så meget rådgivning i at sige, at du bare skal blive samme sted. Men man kan sige, hvis det er fordi, man gerne vil lave låneomlægningen hurtigt, så er det i reglen hurtigere at gøre det i den kreditforening eller bank, man er i forvejen. Fordi en ny bank og kreditforening, de to ting hænger stort set altid sammen. I en ny bank og kreditforening, der skal den ud og vurdere boligen, se boligen forfra, den skal vurdere din økonomi osv. Og det er forbundet med noget tid. Altså det tager et par uger måske, hvor man i egen bank kan gennemføre det noget hurtigere. Mm. Okay. Så afhængig af, hvor meget man selv synes, det hele haster. Og med det mener jeg, dem der for et par uger siden overvejede at gå hen i et 4%-lån, for eksempel, bliver jo så endnu bedre stillet nu ved, at det måske er en 5%. Så der er endnu mere af deres restgæld, de kan skære af. Så nogle gange så er det jo også via ren held bedre at vente, end at eksekvere med det samme. Det ved man jo aldrig, hvordan fremtiden udvikler sig. Nej, for lige nu der handler det altså for de fleste om at skære noget restgæld af, og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man så kommer til at sidde med en højere ydelse. Martin, sidder I egentlig og spekulerer i, hvad vej renten skal? Fordi det har jo stor betydning for mig, hvis jeg skal have rådgivning om jeg skal vælge et fastforrentet lån fremadrettet, eller om jeg skal vælge noget flekslån. Nej, Det gør vi ikke. Altså, vi holder os, hvad det vil sige, for gode til at sidde og spekulere om renten. Det har tidligere været mit professionelle virke at spekulere renten for en større dansk bank. Og den professionelle respekt, man får for, hvor svært det er, hvor få der egentlig har en holdning, der er andet end ren spekulation på lidt længere sigt, den træder ligesom lidt ind her. Man kan sige, at vi anbefaler i det her marked, hvor renterne er så volatile, som de er, at man holder sig til de fastforrentede lån i øjeblikket. Det er selvfølgelig fristende at gå over i et kortforrentet lån, men havde man gjort det for 2 måneder siden, så havde man tabt flere hundredtusind i de flestes tilfælde, fordi der kunne man så måske have fået et 3% eller 2,5% lån. Nu er vi oppe i 5%, og havde man gået over i det kortforrentede lån dengang, så havde man gået glip af den gevinst, der ligger der. Og på samme vis kan vi jo heller ikke udelukke, at renten skal endnu højere op, når det er så volatil, som det er. Så vi anbefaler folk at tage den sikre løsning lige nu, og så kan man selvfølgelig altid, hvis markedet falder lidt til ro, så at sige, så kan man overveje, om man ønsker at skifte risikoprofil og hoppe over i et flekslån på det tidspunkt. Men Martin, det her med at skære restgæld af lige nu, er det ikke sådan, altså set over et helt låneforløb, eller måske et helt liv eller et 30-årigt lån, er det ikke sådan nærmest kun en stor fordel, hvis man jo altså også kan se, at renterne falder derude i fremtiden, så man ligesom kan konvertere ned igen? Jo, altså det eneste er, at renterne skal falde igen på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald svinge, fordi vi har lavet nogle beregningseksempler, der viser, at man kan faktisk godt komme i en situation, at vi aldrig får lavere renter igen, men alligevel, at det er en god idé at lave opkonverteringen. Forstået på den måde, hvis du går op i en 5'er nu, senere op i en 7'er, og så tilbage i en 5'er for eksempel, jamen så kan det sidste 5%-lån, du ligesom lander på, kan godt ende med at være billigere end det oprindelige 0,5%-lån, du startede med, fordi det simpelthen restgældsmæssigt er så markant mindre end det andet lån, end dit oprindelige lån. Så det, man egentlig skal tro på, når man laver sådan en opkonvertering, det er, at der kommer fremtidige renteudsving. Det værste vil være, hvis renten bare ligger på mellem 4-5% og aldrig rigtig rykker sig ud af det sted de næste 15-20 år, så kan det være en dårlig forretning. Og det oplever vi ikke ret mange kunder tro på. Igen, vi er jo ikke sat i verden for at spekulere i, hvordan renterne udvikler sig, men vi kan konstatere, at man ikke historisk har haft så lange perioder med så snævert et rentespænd. Så vi vurderer måske heller ikke, at det er så sandsynligt, at det skulle gentage sig fremadrettet. Slet ikke måden renterne er steget på, altså grundet inflation og så videre. Altså man må formode, at enten kommer der styr på det, eller også så kommer der slet ikke styr på det, og i begge tilfælde, så vil det medføre voldsom renteudsving, kan man sige. Ikke? Så. Ja, der er kun de to muligheder. Enten kommer styr på det, eller så gør der ikke. Cool. Martin, der er kommet nogle spørgsmål herinde. Jeg tager lige et af dem med her. Det er en lytter, som skriver, jeg står med en lejlighed og et hus med et 0,5%-lån, hvor jeg kan konvertere og skære 1 million af min restgæld. Vil I score den kursgevinst nu? Og i så fald vil I udbetale nogle af pengene og smide i markedet, eller hvad vil I gøre? Det der med at smide i markedet, det kan vi lade Michael tale om lidt senere. Men Martin, hvad tænker du her? Jamen altså, umiddelbart, ja. 0,5%-lånene er blevet trykket rigtig godt ned i kurs relativt til de fleste andre obligationer. Så den giver god mening. Det her med i forhold til at få penge udbetalt, det synes jeg kan give god mening, hvis man har noget at bruge pengene til, om man skal sætte dem i markedet. Må jeg lige lade nogen, der er klogere end mig omkring investeringen til at tage beslutning om. Men det, man skal være opmærksom på som låntager, det er, hvis man har det ønske, så kan man ikke bare få pengene ud. Forstået på den måde, at det skal godkendes. Lidt som jeg sagde, hvis du skifter bank, så skal du godkendes på ny. Det samme gør sig gældende, hvis du skal låne så meget som 1 krone faktisk, når du laver en låneomlægning. Jamen, så skal det godkendes af banken, og Finanstilsynet har ikke gjort den her sag nemmere, så det er ikke bare bankrådgiveren, der kan sige, at jeg kender kunden her, og han er en god kunde, så det går nok, han skulle løbe heller ikke så meget. Nej, de skal hver gang lave en komplet økonomisk gennemgang, budgetter, årsopgørelser, lønsedler, e-skat osv. Og nogle gange er de også nødsaget til at vurdere ejendommen igen. Som et råd er, hvis man går med de tanker, så skal man henvende sig til banken og bede dem om at sætte gang i den proces, så sådan, så man er klar, hvis nu 5%-lånet åbner i en god kurs. Mm. Selv i de her IT-tider, så tænker jeg altså stadigvæk tid. Martin, så er der en lytter, der spørger, er der et sted, hvor man kan se den toneangivende rente, for eksempel 5%, som I omtaler her i det her program? Hvor holder man øje med, hvad renterne er? Ja, så der er jo inde på Nasdaq OMX, som er fondsbørsens hjemmeside, så der kan man holde øje med det. Og så gør vi jo også en dyd ud af, at vi har sådan et lille låneovervågningssystem, hvor kurserne også står derinde i systemet, så man hele tiden kan se sådan en lille graf over de seneste, der bliver de lagt op lige så snart de nye kommer. Der er faktisk også et 5%-lån derinde fra Jyske Realkredit, som kom til handel i går. Så der kan man se det inden via vores hjemmeside, hvis man logger ind. Så man skal lige have en profil, men det er nu gratis at have de første 14 dage, og derefter så bliver den bare inaktiv, hvis ikke man opgraderer til en betalt plan. Okay, og nu vi er ved rentesnakken, så er der også en lytter, der skriver, hvor meget følger renten ECB eller Fed? De danske boligrenter er jo steget, uden at ECB har hævet renten. Ja, det er mere et spørgsmål om, at der er forskel på lange og korte renter. Altså det her med, at de lange renter, de afspejler jo i princippet den forventede korte rente i de næste 30 år, for eksempel, i det her tilfælde. Men selvfølgelig også det, at investorerne vil have kompensation for, at der er inflation derude. Så derfor kan de lange renter sagtens stige, selvom de korte renter ikke stiger. Og faktisk nogle gange kan man sige, lad os nu sige, at Fed havde annonceret, at de slet ikke ville hæve renten. Lad os sige, at de har fået en eller anden hjerneblødning. Men så vil de lange renter faktisk godt kunne stige endnu mere, fordi så vil man jo sige, okay, så kommer inflationen jo slet ikke under kontrol, så kan det være, at vi skal have vedvarende 10-12% inflation, jamen så skal renten deroppe af. Så man kan sige, at det, at renten ikke er højere, selvom inflationen er højere, det er jo egentlig investorerne, der har en grad af tiltro til, at centralbankerne nok skal få styr på det. Mm. Så de lange renter er på den måde ikke styret direkte af centralbankerne, medmindre de går ind og prøver at styre det via diverse opkøbsprogrammer osv., som de jo så i modsat tilfælde her har valgt at rulle lidt tilbage på. Og det er jo så her, jeg sådan har lyst til at spørge dig, om du har tiltro til det, at centralbankerne har styr på det, Martin, men det siger du altså, at du ikke lige har nogen holdning til. Nå, jo, altså jeg vil sige, jeg synes, den amerikanske centralbank virker noget mere seriøs i deres tilgang til det. Hvor at jeg synes, den europæiske centralbank har lidt mere, jeg ved ikke, de er ude at finde undskyldninger for det hele, og nu begynder de, Lagarde at tweete noget om fossilization, altså som om, at nu er det klimakrisens skyld, at priserne stiger osv., og det er jo en centralbank, der i et eller andet omfang fralægger sig ansvaret, synes jeg. Jeg kan håbe, de kommer på bedre tanker, og man kan sige, det at den amerikanske centralbank trods alt går aggressivt til værks, det kan være med til at trække andre centralbanker den retning også, tænker jeg. Så, så der er der håb, men jeg synes, når man ser på, at den europæiske centralbanks mandat er at holde en stabil inflation, er det bekymrende, at de bliver ved med at finde undskyldninger for, hvorfor er det inflationen alligevel ikke er der, og det er jo der alle mulige andre skyld. Så ja, der kan jeg da godt have min bekymring, men, men så ja. Er vi nødt til den amerikanske i øjeblikket, vil jeg sige. Det er svært at læne sig helt roligt tilbage i hvert fald. Carsten, han spørger her, om der er lån, hvor konverteringsgevinsten bliver beskattet? Ja, det er der, hvis du har optaget det som et såkaldt kontantlån. Det vil en privat kunde stort set aldrig gøre, men hvis du er erhvervskunde, vil du gøre det. Fordi der gevinsten alligevel skattepligtig. kontantlån er gevinsten skattepligtig på, og det vil sige, det vi også kender som flexlån, altså F1, F3, F5 osv., der er den også skattepligtig, hvis der skulle være en gevinst. Den er jo så heller ikke særlig stor gevinsten på de lån, men hvis der er en gevinst, vil den også være skattepligtig på de lån, fordi de bliver udbetalt som kontantlån. Og det kan man som låntager se ved, at man ikke betaler en lige rentesats, altså ikke 0,5 eller 1 eller 1,5, men man betaler måske 0,5498 eller sådan et eller andet. Mm. Martin, lige for at runde af med nogle praktiske gode tip. Altså, hvis man sidder her på den korte bane og er lidt i tvivl, om man skal omlægge sit lån lige nu. Du siger måske, at man skal vente i hvert fald til i næste uge og lige holde øje med, hvad der sker, om der kommer det her 5%-lån. Men er der ellers nogle andre sådan deadlines eller praktiske foranstaltninger, man skal huske med? Nej, altså der er det med kreditgodkendelsen, hvis man skal have lidt ekstra penge ud. Altså noget af den gevinst, der ligger, hvis man vil have den udbetalt i kroner og øre, så skal man her nu se at få meddelt banken, at det er et ønske, man har, fordi så vil de sætte gang i den kreditvurderingsproces. Men det er ikke ligesom det, vi kender som nedkonverteringer, hvor man skal huske, at det er inden den sidste dag i måneden osv. Den type deadlines er der ikke ved de her opkonverteringer. Mm. Der er det mere et spørgsmål om at time det rigtige i forhold til det, vi kalder kursspændende, og de er så for de fleste obligationers vedkommende rigtig fine i øjeblikket, men altså sørger for, at kursforskellen mellem det lån, man køber tilbage, og det lån, man udsteder, er så højt som muligt, og det er på det, vi vil kalde et fornuftigt niveau. Og der kan man jo spørge sin realkreditrådgiver eller bankrådgiver om den aktuelle omlægning, hvad vedkommende synes om den. Hmm. Er der så nogle omkostninger eller gebyrer, som man lige skal sådan holde sig for øje, så det ikke ender med at blive alt for dyrt? Ja, altså det, der er problemet, det er, at som jeg også fortalte tidligere med, hvor svært det er, eller hvor lang tid det i hvert fald tager lige at skulle skifte til en anden kreditforening, det ved bankrådgiveren jo udmærket godt, når du kommer ned og skal lave den her omlægning. Så han ved godt, at det er ikke fordi du bare lige drejer dig om på stolen og vælger en anden bank. Du er nødt til igennem en lidt længere proces, hvor det jo kan blive endnu dyrere i form af, at så kan kurserne se anderledes ud, eller lånet kan være lukket osv. Så derfor er det generelt relativt besværligt at forhandle gebyrer ved en omlægning, men de gebyrer, man så bør gå efter, hvis man vil prøve, det er dem, man kan kalde de faste gebyrer, altså sådan det, de kalder lånesagsgebyr eller optagelsesgebyr eller lignende i banken, hvor det for eksempel er et gebyr på 5.000 eller 8.000. Dem kan man prøve at forhandle ned. Ja, ja. Man behøver som regel ikke at sige mig andet, at man synes, det er for højt, og så kan det være, at bankrådgiveren siger, prøv at høre, jeg har 20 andre kunder, der gerne vil lægge om herovre. Så du tager den bare, men man kan da prøve, kan man sige. Ikke? Ja, det koster jo sådan set ikke noget. Nå, men Martin, i hvert fald, jeg kan godt høre, at der er altså også masser af penge at spare, hvis man altså laver den her form for aktiv gældspar, hvis vi kan kalde det det. Vi plejer rigtig at tale rigtig meget om aktier, og hvordan man får pengene til at yngle, men altså man skal også lige huske at kigge på sin passive side en gang imellem. Inden på jeres hjemmeside, der så jeg bare, der var sådan lidt en sjov ting. Man kunne lege lidt med tallene. Man kan skrive ind, hvor meget gæld man har på et givet tidspunkt. Så kan man altså regne ud, hvor mange penge man ville have kunnet spare, hvis man havde lagt om siden 2019 eller en eller anden given tidshorisont. Det var ret mange penge i for eksempel et 2% lån, hvis man havde 2,5 millioner i gæld siden januar 2019, og man havde renten altså lige de rigtige steder, så skulle man have lagt op 6 gange. Altså det er jo måske der er nok ikke nogen, der gør. Nej, det lyder lidt voldsomt, og det er det faktisk taget ud fra sådan faktuelle omlægninger, vi har lavet for de kunder, der ligesom har fulgt det her i den tid. Så det, hvis man lægger mærke til, er der også nogle omlægninger, hvor man kan sige, at havde vi haft den her berømte krystalkugle, så havde vi ikke gået ned i rente der, fordi så renten faldt yderligere 3 måneder senere, og så gik vi ned i rente 2 gange i træk. Det var unødigt med hensyn til omkostninger, men det er jo igen et spørgsmål, om vi ikke kan forudsige fremtiden, men selvom man laver en omlægning for meget, på den lange bane, så er det den her strategi, der har vist sig at være den mest succesfulde, medmindre man har været usandsynlig heldig, ellers kan man sige, altså hvor man så lige har ramt 0,5%-lånet i den rigtige kurs eller et eller andet, ikke? Mm. Så ja, den kan måske være lidt en øjenåbner for folk med, hvor mange gange det egentlig sker, fordi bankerne, de har simpelthen ikke kapaciteten eller systemerne til at kontakte kunderne, når det kan svare sig omlæg. Og det ved de jo også godt selv, fordi vi har jo også i dialog med bankerne herindefra, så det er ikke engang noget, jeg bare sidder og påstår. De siger det sådan set selv. Men det er trist at høre, synes jeg. Der kan være mange penge at spare for folk, særligt hvis man har lån på et par millioner eller derover, som mange jo efterhånden har, i hvert fald hvis de bor i nærheden af de større byer. De der 2,5 millioner lån, som blev lagt om 6 gange siden 2019, der kunne man altså skære 486.000 af restgælden. Det er ret mange penge. Ja, det er nemlig det. Og det er jo skattefrit, skal man tænke på, ikke? Så ja. Mange af os skal alligevel lægge et par timer, før vi har tjent det hjem efter skat, ikke? Ja. Cool. Vi slipper dig der, Martin. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det var så lidt. God dag. Ja, i lige måde. Ja, Ja, så vi tager altså Martin Riedel fra Realkreditkonsulenterne, der altså lever af selvfølgelig at rådgive folk om den her slags, og han siger, at man skal lige holde den lidt. Man skal i hvert fald se til næste uge, om der lige kommer et nyt 5%-lån på banen, hvis man sidder derude og sådan lidt i tvivl, om man skal gøre noget. Og så var der den her lytter, Michael, som spurgte, om man skulle smide pengene i, eller nogle af pengene, som man fik ud i aktiemarkedet. Det er jo et godt spørgsmål til dig. Det er jo 1000 kroner spørgsmål her i disse tider. Ja. Skal man købe aktier nu? Det kommer an på din tidshorisont. Er den 14 dage, ja. Er den 5 år, ja. Imellem de to ting der, så er jeg lidt mere i tvivl med det syn, jeg har på verden. Ej, jeg ved ikke, det er sagt sådan lidt i spøg, men det er faktisk det, jeg mener. Altså, jeg tror, vi er i gang med et rebound. Jeg, du ved, ligger lidt til, at jeg tror ikke på, at det er ved, det her. Altså, du ved, jeg er bange for, at vi skal tage hensyn til, at estimaterne skal ned, at vi går i en recession, vi skal have den her multiple, at vi ikke har fundet bunden endnu. Altså, det er mit syn på verden lige nu. Altså, du ved, det var det jo ikke for en måneds tid siden, så det kan jo også være, at det vender igen, men det er sådan, jeg investerer lige nu. Så ja, jeg tror på den her rebound, og jeg tror på, at den bliver ikke dyb, og vi får måske en recession, vi kommer kraftigt ned i vækst. Aktiemarkedet skal have priset sig til det på en eller anden måde, men vi er ikke langt fra. Så derfor er jeg helt sikker på, at du får et relativt godt afkast på 2-3-5 års sigt. Altså, du ved, så, men hvis man spørger, om det her er bunden nået nu, så nej, det tror jeg ikke, den er. Nej. Altså, du ved, så, men det er der ikke nogen, der kan kalde. Så du ved, at de fleste investorer, og sådan som jeg forstår det der, der piller man nogle penge ud af noget bolig, som man har. Det er jo ikke noget, der tyder på, at man skal bruge dem. Altså, det tyder på, at det er en pensionsopsparing. Så svaret til den her person, hvis han spurgte mig og gav mig sine forudsætninger, vil nok være, ja, det er sikkert et rimelig godt tidspunkt at putte nogle penge i aktiemarkedet. Altså aktiv pleje, at obligationer har virkelig også kørt langt ud. Ikke? Altså du ved, vi har virkelig stukket afsted i de danske realkreditobligationer. Så det ser ud som om, at det muligvis kunne være et sted, hvor det giver god mening at gældspleje og smide over i markedet. Men det der med, om den er helt bundet ud af renten, altså de to ting hænger sammen. Hvis han venter her og venter på et 6%-lån, så kan jeg næsten garantere dig for, så var det en god idé, fordi han får en skæld længere ned, og aktiemarkedet er længere ned. Altså ja. De her to ting, de hænger sammen. Så man kan ikke få både på gynger og karusel. Men du er sådan balanceret og set over sigt, så er jeg helt sikker. Så vil mit klare råd være ja. Jeg er bare bange for, at du ved, at med det her syn, hvor jeg tror, at vi ikke slipper for på en eller anden måde, og på et tidspunkt, og skal have priset en eller anden form for recession ind, jamen så kunne der godt være en lidt lavere bund i aktiemarkedet her, og med lidt lavere, det kunne godt være sådan noget 10% længere ned. Ja, okay. Men altså, nu har vi da taget en stor del af den der vej dernede. Ja. Og 10%, det er jo ingenting i disse tider. Nej, herregud, det kan jo foregå på en dag. Præcis. Michael, jeg så, at Bank of Americas aktiestrateger AJ Singh Kapoor var ude og tale om lige præcis det her med, at nu ramte vi jo bæremarkedet i USA, var det i sidste uge. Han sagde, at i et bæremarked, der bliver heltemod straffet, tapperhed er unødvendig, og fejhed er påkrævet. Altså, skal man simpelthen trække følehornene til sig, sådan i hvert fald på den helt korte bane, eller er du bare sådan, altså, hvis man skal have aktier, så skal man have aktier, så lige meget man hopper ind nu? Jamen, det er jo. Det er jo mere, hvor det er også lidt omkring allokeringer. Det var derfor mig og Lars, vi de sidste uge næsten virkede lidt for enige om, at spille lidt på defensiven. Altså, spille lidt i forsvar, ikke? Altså, du ved, køb noget kvalitet, forbliv investeret, ikke? Altså, fordi du har. Hvis du har været det nu, ikke? Muligvis fordi jeg som idiot har stået og sagt, at det skal nok gå alt sammen, at du er blevet under. Nu kan det ikke længere betale sig for at sælge, men det kan det sandsynligvis ikke. Altså, du ved, det er helt ude, du ved, at du skal mere ud og virkelig have en skarp holdning til noget, som er svært at ramme rigtigt for, ikke? Det. Men det er måske mere det der med, at man skal spille lidt mere forsvar i sin aktieallokering. Altså, du ved, du skal have lidt mere kvalitetsaktier. Du skal have dem, vi snakkede om sidste uge. Om det var dividends eller hvad, det er den her, der har god pricing power, klarer sig rimelig i de fleste økonomiske scenarier, har en stærk balance, ikke? Fordi at vi ved alle sammen, du ved, jo mere kritiske vi bliver over for økonomien, du ved, jo mere sådan får investorerne laser øjne på, ah, den der virksomhed, er den ikke lidt for forgældet? Hvad nu, hvis det begynder, og resultaterne går ned, skal de så ud og hente kapital? Altså lige pludselig. Og det er simpelthen den ondeste spiral af alle mulige. Og derfor er det nogle af de der egenskaber, man nok egentlig bør vælge i sine selskaber. Du ved, og det er det, han mener med kronaktier. Han mener jo ikke, at man skal sælge ud af aktiemarkedet. Han mener bare, spil nu lidt mere defensivt i din aktievalg. Og det tror jeg sådan set er korrekt. Men så har vi også JP Morgan, som har en topchef, som siger, hurricane is coming. Men deres aktiestrateg, han siger, ved du hvad, det kan godt være, at vi skal lidt længere ned, men jeg tror faktisk, vi ender over i 4900. Ikke? Altså, du ved, vi kommer lynhurtigt igennem den her. Recessionen ligger lige ude rundt omkring hjørnet, og det er aktiemarkedet. Som investor, der skal du købe lige præcis før vi går ind i den reelle verden. Ikke? Så det er også noget med timing om, hvornår den kommer. Men langt ned, vi kommer og alle sådan nogle ting. Altså, du ved, så når vi snakker om et års, altså om vi snakker i altså 2022, så er der jo nogen, der stadigvæk ligger højt, fordi de tror sådan set, at, du ved, at den ligger lige ude foran dørsen udenpå os, den her recession. Vi får det der bang meget, meget snart, og vi er så enige om, at vi går i en recession. Og det er jo faktisk der, du skal købe som aktionær. Så han har ret ham her. I et bæremarked, der skal du spille lidt mere defensivt. Jeg vil ikke kalde det kujon-agtigt. Sjældent bliver du belønnet for din frygtsomhed, eller du ved, at du virkelig tør det her. Mm. Fordi det er så sjældent, at vi laver det, der hedder et V. Altså, du ved, det var bunden. Helt ned i bunden, og så op. Og så op. Mm. Og nu går det bare stærkt opad, ikke? Altså, du ved, der er ikke noget, der tyder på, fordi vi ikke står midt i den her recession. Sidste gang, vi lavede et V, det var jo coronakrisen. Hvorfor kunne vi det dengang? Jamen, det kunne vi jo dengang, fordi at der var vi jo helt enige om, og økonomierne var jo allerede 10%, falden 10% i det kvartal, vi stod midt i, hvor de stod og lavede den her. Det var... Der var modet, der virkelig blev belønnet, fordi man troede på de her vacciner, ikke? Og så lavede den det her V. Vi står ikke rigtig i sådan en verden. Centralbankerne kan ikke rigtig hjælpe os. Økonomien, hvis vi ikke skal lave hvis vi skulle orkestrere en blød landing, så skal vi stadigvæk langt ned i vækst, men så står vi og siger, så er der arbejdsløsheden jo ikke sten. Inflationen er nok ikke presset voldsomt ned. Den er heldigvis kommet ned, men den er ikke presset voldsomt ned. Vi står bare ikke og kan bulle afsted igen, fordi hvad er det, økonomierne skulle bulle afsted på? Altså, du ved, det er derfor, at det her marked, altså, du ved, at det er nok et bæremarked, du ved, vi er i. Man skal passe på i hvert fald. Der skal man spille lidt mere forsvar. Altså. Inflation og renter, det er dagsordenen på de aktuelle aktiemarkeder. Og Michael, de tyske fagforeninger var også ud at sige, at de jo altså presser på for at få omkring 7-8% lønstigninger. Ikke sikkert, at de kommer igennem med det, men altså, det er jo den slags historie, der gør os særlig nervøse. Det er den, der gør, at du ved, at som jeg tror, vi sad og joker lidt her til morgenbriefing før det her program, sagde CPI-tallet var det, der troede fedt vendt. Altså, du ved, virkelig panikket, og nu skulle der gøres noget, nu skulle de forankøbe. Det er bare, at CPI-tallet er et kendt tal, og det har en god presse igen. Forbrugerpriserne. Ja, forbrugerpriserne i USA, ikke? Som jo overrasker os negativt. Det, der fik dem vågnet skrigende op om natten, det var de her, jeg kan ikke huske det, jeg tror, det er Michigan, der måler dine og mines forventninger til de næste 10 års inflation. Vi var begyndt at tro på, at næste år, der er der også kanon høj inflation. Og så vågner de op, bade i sved og skrigende, de her centralbankchefer. For nu begynder det der at ske. Nu begynder fagforeninger, der går på barrikaden. Nu begynder vi at kræve 8% lønstigninger hver eneste år. Nu begynder den her spiral, som alle skal prøve at undgå, og centralbankerne. Ikke? Så det her, det er første tegn på det. Vi har de britiske jernbanearbejdere, der nu kommer til at ødelægge endnu mere af vores ferie her i sommeren. Ikke? Strækker rundt omkring. Vi vil have de her lønstigninger. Og det er derfor, at du ved, jeg desværre hoppet over på the dark side. Altså, du ved, centralbankerne er nødt til virkelig at trække vores økonomi langt, langt, langt ned, sådan at dig og mig, okay, så slem bliver inflationen heller, ikke vel? Altså, du ved, det er det, jeg er bange for. Og det her, det er første tegn på det, ikke? At vi begynder at se, at folk går på barrikaderne for meget, meget højere lønninger, hvilket de egentlig burde have. De skal være kompenseret for den her inflation. Men de skal have kompenseret for de kommende års inflationer, som vi nu tror begynder at komme. Og det var principielt derfor, at vi så det der markante skifte forrige uge fra centralbankerne af, der virkelig sagde, så er det inflationsbekæmpelse, der er det vigtigste, og så må vi tage det, der sker med økonomien. Ikke? Fordi det der, det var begyndt at ske, vi var begyndt at forvente de her ting. Og det, derfor bliver det spændende at følge, du ved, om vi ser mere af de her, du ved, store strejker, der begynder at komme rundt omkring, fordi det er noget, centralbankerne skal til at reagere på. Fordi det er faktisk, fordi vi tror på, at inflationen stopper ikke i år. Ja. Vi skal tilbage til det gamle mindset, hvor vi ikke troede, at man kunne skabe inflation. Det ville være godt lige nu. Michael, du er jo en mand, som her i programmet sådan helt frisk og bramfri bare har udtalt, at vi skal have lave renter de næste 100 år. Ja. Så kan man diskutere, hvad lave renter er. Ja, ja, ja. Men altså, holder du stadig fast i det? Ja, det gør jeg. Altså, du ved, mit problem var, at jeg troede, at det her det ville gå bedre. Altså, du ved, jeg troede allerede, at vi ville vende omkring foråret. Jeg havde selvfølgelig ikke lige forudset Ukraine-krigen osv. Der skubbede til de ting, at, du ved, at vi allerede nu vil stå og snakke om, du ved, ja, se, den inflation fik vi ret hurtigt bekæmpet. Ikke? Men det er jeg helt sikker på, Altså pointen lige nu er, at det skal gå så stærkt nu, at vi kommer til at dykke økonomierne ned i en recession. Fordi, men jeg er ikke sikker på, at vi har brug for, at det skulle være stærkt. De skal nok komme ned. Altså, du ved, der er ikke noget ude i verden. Vores teknologiske udvikling, vores demografiske udvikling, hvor mange penge vi har sparet op og stadigvæk ligger i de økonomiske systemer uden centralbankerne, fordi vi bliver ældre og ældre og skal klare som pension. Altså alt det, der har givet os lige på nær måske globalisering, men det kan overtages af teknologien og andre steder, vi kan fokusere ind på og effektivisere vores virksomheder, og det bliver så mere på dig og mig, altså white collar og arbejderne. Så der er ikke noget for mig, der peger retning af, at vi skal have et højt inflationært pres over en lang periode, som nogle af de andre mener. Så det holder jeg stadigvæk ved i, men altså, jeg håber også, folk forstår, når jeg joker det der med, om vi kan mødes som 100 år og drikke fad, eller jeg fik ret. Altså, vi håber selvfølgelig alle sammen, vi lever så længe, at der kommer jo sådan nogle cykler, og lige nu er den jo helt fuldstændig forvansket af Ukraine, coronakrisen og alle de her ting. Jeg er bare ikke den der tror på, at du ved, den er blinde. Men det gør centralbankerne, og når fagforeningerne står på barrikaderne, og folk begynder at flytte det her, så kommer de til at reagere, og så kommer de til at klare det her hurtigere, og måske bliver det faktisk meget rart for dig som aktionær, fordi som alle siger lige nu, jeg er ikke sikker på, at man skal købe aktiemarked. Altså min er jo egentlig rimelig markedskonform, min holdning lige nu jeg er ikke sikker på, at man skal købe aktiemarked. Du skal købe det, når du ser de her ting pike. Der er simpelthen ikke noget, der bliver belønnet, før at vi begynder at se et eller andet vedvarende energipriser, der falder. Andre priser i råvarer og så videre begynder at falde, at vi begynder at se noget vedvarende, vi begynder virkelig at kan se et eller andet, og ikke bare tror på, at vi lige spotter et eller andet. Der er ikke nogen, der bliver belønnet i aktiemarkedet, før de køber lige nu, fordi problemerne har vokset så store, eller centralbankerne har måttet flytte fokus på at sige, dig og mig, vi skal simpelthen ikke tro på, at næste år der er en lige så høj inflation, fordi så er det, den forbliver sådan. Mm. Men Michael, jeg står også og tænker på, at vi siger altid, at man skal være langsigtet investor. Ja. Skal man så ikke bare ligesom lukke ørerne for alt det snak, der er derude og slukke på millionærklubben? Ej, det skal man selvfølgelig ikke, men altså ærligt talt, hvis vi kigger sådan 5-10 år frem i tiden, altså ting retter sig. Ja. Godt. Det er det kort svar. Det var derfor, jeg gav ham, hvis han skulle bruge penge. Altså, de næste 14 dage, der tror jeg på, at vi prøver at stage et rally, fordi vi kan ikke, altså, det er os, der står over i recessionen, vi har fået al den taletid, vi skal. Så de næste 14 dage er fint, så rammer vi ind i juli, så bliver det lidt mere sådan mudret ud. Så 14 dage eller 2-3 år, så er jeg helt sikker på det, ikke? Fordi jeg er på ingen måde af de der, du ved, der siger, ah, nu skal vi betale for de sidste 12 års, du ved, overflod af penge og alle de der ting. Det kan simpelthen ikke klares på en kort bane. Vi skal have en relativt stor krise. Altså, det er jo ikke argumenter for mig, der baserer sig på økonomien. Mm. Det er bare sådan noget, det må tage længere tid at udle det. Så jeg tror jo simpelthen ikke på en lang krise. Jeg tror heller ikke på en høj inflation, og dermed så tror jeg på, at du behøver ikke mere end 2-3-4 års tidshorisont for at blive rigtig velbelønnet for at købe ind i markedet lige nu. Lige nu, så er alle jo bare sådan, at de tror, at de er kloge nok til at sige, at det kan sgu lige blive lidt billigere, sådan at mine 3-4 års afkast, de bliver 35-40% frem for kun 25% i det nuværende niveau. Og der er jo ikke noget, der er meget meninger og holdninger. Der er ikke nogen eksakt viden. Ej, man er nødt til at gøre sit hjemmearbejde. Der er mange, der er fanget dernede, mig selv inklusiv, altså ved at have de der negative holdninger. Og det er jo det også derfor, når jeg står her og snakker, du ved, jeg står og afventer lidt, eller har jeg lidt flere kontanter, så det er jo ikke et spørgsmål, jeg er voldsomt ude af markedet. Det er jo et spørgsmål om, at jeg sælger lidt ind i markedet lige nu. Lidt, du ved, hvis vi får nogle af de her stigninger. Og jeg vil godt have en lidt højere kontant end det. Men det er jo ikke noget med, at det er 0 eller 100. Altså, fordi hold kæft, hvor rammer vi mange gange forkert, ikke? Ja, yeah, I know. Michael, vi skal lige et sidste spørgsmål her fra sms'en. Der er masser af lyttere, kan jeg se, som er interesseret i at vide, om de skal købe ind i Jyske Bank efter deres opkøb af Handelsbankens danske afdeling. Hvad siger du til den? Kort svar er, nej, det har jeg egentlig ikke lyst til på den her pris. Hvorfor? Jamen, du ved, jeg tror sidste uge, der tror jeg, jeg stod og sagde, hvorfor fanden bliver folk ved med at sende så meget ned? Du ved, der var det sådan rimelig klokkeklart for mig, at jeg synes, meget er blevet alt. Nu synes jeg, den er sådan rimelig prissat. Der er nogle rimelige synergier, men det, du ved, nu har du jo selvfølgelig også noget. Altså, du ved, der er rimelige synergier, de er også højere, end de er her. Jyske Bank er heller ikke specielt dyr. Altså, I kan sagtens få masser herind til at sige, at den Jyske Bank er billigere, man bør eje den. Jeg har ikke voldsomt lyst til banker lige nu med mit syn på verden. Det er nummer 1. 2. Jyske Bank er rimelig prissat. 3. Det tager lang tid at få bevist, at at man måske har større effekter af det her køb. Nu kommer tømmermændene jo. Nu skal vi have lavet den her skide integration. Nu skal vi have holdt på kunderne, du ved, man har fået over fra den anden bank af. Nu skal man have lavet alt det der hårde arbejde, ikke? Nu er det de år, hvor vi ikke får udbyttet, indtil man har fået en rimelig gældsbalance igen, ikke? Så du ved, så på den måde, så er mit kort svar nej. Og så bevægelsen har op til, ikke? Altså folk blev fanget ud. Altså du ved, det er... Snitterne af bordet i forhold til Jyske Bank er lige umiddelbart det gode råd fra Michael Friis Jørgensen. Så må man jo selv som, lige kigge ind i. I må finde nogle andre, der er mere positive på den, og det ved jeg, I har. Præcis. Vi sætter et punktum der for dagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken. Tak til Michael Friis Jørgensen, der var med mig her i studiet. Og tak selvfølgelig til alle jer, der lytter med derude. Det er en fornøjelse, at I følger os på daglig basis. Vi gør det hele igen i morgen, hvor vi er tilbage samme tid og samme sted. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.